Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs comencem la segona part del programa. La primera hem tractat les notícies del món casteller, doncs ara fins al final del programa parlarem de les coses de casa, del que fem i el que hem de fer i el que hem fet aquest cap de setmana, els castellers de Mollet. I començarem valorant assajos, que jo volia destacar sobretot el de dimarts passat, que va tenir una molt bona participació, vam recuperar canalla, que ara s'havien acostumat que només podien venir els dimecres, doncs aquest dimarts ja vam començar a tenir canalla un altre cop i això ens va permetre fer un molt bon assaig de dimarts. Molt bon. Sí, sí, vam fer coses que normalment no podem fer els dimarts. Uh-huh. Ahir, sí, bueno, els dimarts. Sí, sí. Que fem els divendres i va servir per provar certes persones que no, últimament no pujaven, per provar canalla nova. Uh-huh. Molt maco, molt maco. Hem fet moltes coses bones. Doncs, bueno, aquesta és la línia que hem de tenir i doncs aquesta línia d'aquí cap amunt. Bueno, suposo que la setmana vinent ja, sí, que els nens no tenen col·le també i llavors es fa molt, que tinguem canalla fa molt. Sí, tengo la gallina de pies. Estan aquí amb l'aire, ¿verdad? Això passa per entrar a córrer cuita a l'últim segon. No, hombre, no. Passa perquè tots tenen xitxa, menys jo aquí. El xoc tèrmic. Què passa? Hombre, no. Que broma. Acaba de parlar la gorditi de la colla. La gorditi. Sí. Amb la Gisela, eh? Bueno, doncs el que dèiem, que dimarts molt bé. El dimecres es continua treballant amb aquesta canalla nova que ha entrat i aviam si això permet que dintre de poc, del mínim temps possible, doncs puguin estrenar-se a plaça, que ganes tenim tots. Tots, tots, moltes. Sobretot la neta. Sobretot la neta. Moltes, moltes. No, va, pobretes. I, bueno, l'assaig de divendres sí que ha encarat com gairebé sempre a l'actuació. Divendres vam tenir la baixa, igual que el dissabte, també per motius laborals del cap de colla, del Marc, que no va poder assistir, però la tècnica, la resta de la tècnica, doncs va portar força bé l'assaig. O sigui, no es va notar que no hi hagués el Marc. Bueno, es va notar perquè... Hola! Bueno, perdó, volia dir que... Hola! Vull dir que vam treballar igual. Que no, no. Lògicament, la presència del Marc sempre la trobem a faltar quan no hi és. Arregla-ho, eh? Pelota. Ara és quan el Marc truca a la ràdio. Que t'he escoltat. No, home, no. Sembla que és més la... Hola, lo que ha dicho! Que no pas. Jo diria que ho vam portar amb garanties. Jo diria que ho vam portar amb garanties. No? O sigui, veus? Això queda bé. Això és el que em vull referir jo. Que no t'hem entès, Marí. No, però realment a l'assaig de divendres vam estar fent el dissabte a la tarda. Feia temps que no feia... Jo recordo molt el temps que no hi havia una actuació de dissabte a la tarda. I a més lluny. I a més tan lluny. Tornant tan tard, vam arribar... Tarda nit. Vam arribar aquí a la una però i... Però són bones aquestes actuacions, també. Vam arribar aquí a la una i mitja de la nit. Era una actuació lluny, que arribàvem tard, i això va fer que certes persones no poguessin venir. A part, teníem alguna baixa d'última hora bastant delicada. Llavors vam estar fent proves. Proves per de cara, com el que deies, no? De cara a l'actuació dissabte. I fins a l'últim moment, gràcies a que es van incorporar, que van poder venir el Retxe i alguna altra persona, vam poder tirar els tres castells bé. Amb nervis, sobretot el primer, però després dels altres dos, jo crec que amb moltes més garanties. Bueno, sobretot nervis, sobretot amb el pil aixecat d'entrada, per exemple. Jo personalment, que anava amb els dos castells, no? Amb el Pilar i amb el 3, o sigui, feia anys que un castell, o sigui, des de dalt ho veia i hi havia un fotimer de nervis en el castell que mai havia... O sigui, feia anys que no tenia aquesta sensació de nervis i de... Però tot, des de la pinya fins l'enxaneta, eh? O sigui, estàvem tots que dèiem, però joder, que és un 3 de 6 amb agulla, que l'hem fet mil vegades, no? Uh-huh. potser també era la plaça, perquè quan vam arribar allà tots i ens vam trobar la plaça tan petita, no? Tots vam fer com un... Actuem bueno, aquí? Era... No? Bueno, jo diria que la plaça era acollidora. La Bel em va fer molta gràcia perquè... Era com el pati de casa meva. La Bel va fer un comentari molt graciós que a mi em va dir, bueno, així sempre podran dir que la plaça estava plena de gom a gom. Sí, però amb això, amb dues colles com nosaltres, ja està plena de gom a gom, una plaça així. Jo diria que més que una plaça era un carrer ample. Sí, és veritat. Si fos un apartament dirien coquetón, no? Amb possibilitats. Sí, sí. Ideal parejas. La veritat és que era petita, eh? Però bueno. No, però molt maca. Sí, era maca. Estem parlant ja de l'actuació. Sobretot al fons, eh? Sobretot al fons amb totes les obres i tot, però era maca. Aquí hem començat a parlar de l'actuació quan estàvem acabant de valorar la sala divendres. Sense solució de continuïtat, però va, ja sí. Passem a... Doncs això, que... Jo anava a dir una cosa de la sala sí. Divendres, que va haver una manca molt important a nivell de dosos i no es va poder descarregar cap castell amb certes garanties, no? Llavors, crec que per això dissabte la gent no estava del tot, no? Hi havia una miqueta de nervi, no? La plaça també influïa perquè van fer un cercavila, ens van ficar allà embotits, allà van fer... Bueno, Solsona semblava una... Havíem ocupat el poble. Sí. El Pedro, Pedrito, diu la mejor plaza después de la Forja del Camp. Jo no hi era, no sé de què va, però bueno. Ho haig de dir. Home, el Forja... Bueno. Havien fet un parell d'actuacions bones o dos o tres anys seguits, no sé, quan hi anàvem amb els xiquets de Reus i la sí. Plaça tampoc era, no era gran, però era força... No sé, tenia solera castellera, no? Sí, la gent sí. En sabien molt el públic i hi havia un baret allà que havies de pujar unes escales que tots parlaven de castells. Bueno, allà el bar que hi havia al carrer estaven allà amb una festa tots, que no podies sí, ni entrar al bar, per això. Vam arribar... A part de... Ningú era casteller, s'ha de dir, eh? A part de la festa que hi havia, o sigui, a part de la festa que tenen la mateixa colla de Solsona, hi havia una penya allà en un bar... que portava una samarreta blava. Amb un cor de ganxines, taronges fosforescents. Sí. Ja ha dissenyat això. Un de Solsona va dir que és una colla que es reuneix una vegada a l'any i fan un dinar. I aquell era el dia. I, bueno. O sigui, van empatar. Justament. És com l'acudit de... Sí, com l'acudit del congrés aquell. Del congrés. Llavors, es veu que estaven allà de festa des de primera hora del matí, que havien quedat per anar a esmorzar, després de dinar, i encara estaven allà, i eren les 7 o les 8 de la tarda i les 9 encara estaven per allà. Sí, sí, jo recordo això, que anàvem fent viatges entre castell i castell, el típic viatge que fas per hidratar-te i refrigerar-te una miqueta. Ja, sí, el doncs, recordo una vegada, tal com ens van veure entre vestits de castellers, ja estaríem pujats a sobre. Sobretot recordo una noia que va pujar sobre el paquirrin i va començar a fer allà, però amb sabates i tot. Sí, és veritat. I una altra que venia per darrere. Heu vist quin cul fa? Aprofiteu. Diu, però... No, era gent amb molta trempera. Sí. Però si portaven des de l'hora del matí... Pues... Empenta. Trempera castellera portaven, sí. No, la veritat és que... Bueno, sí, m'ho han passat molt bé. Sí. Animaven el cotarro. No, fins i tot van llançar una traca i tot al carrer. Sí. Enmig d'un castell. Del 3 sí. Aixecat per sota. Justament enmig del 3 aixecat per sota, sí. Com més tensió com més tenia... Com més silenci tenia que haver la plaça. Però, pom. Aquest és l'ambient, la descripció palpitant de l'ambient que van trobar les tres colles, Castellers de Caldes de Montbui i els anfitrions Castellers de Solsona i Castellers de Mollet en l'entrada a plaça. Mm. Bueno, primer ens vam reunir allà en el seu local, que com és una colla nova, doncs el seu local és molt nou també. És un espai polivalent. És com un centre cívic, així, sí. No? És com un centre cívic enorme on ells assagen. Vaja, però clar, és un centre cívic maco. I preparat. Sí, molt maco. Tenien el que li agrada tant a la canalla, dosos de fusta. Veritat, pobret. Sempre que anem als altres locals estan allà enfilats. Hola, i tothom, però si esto es muy fácil de hacer... Bueno, quan trobem un magatzem maco allà a Mollet, ja posarem un. A veure. Bueno, no, no descartem. Se'n podria dissenyar un total plegable. Sí. En Miguel ja ho havia volgut fer. Sí. Bueno, igual podem fer un inflable. Que es desplega més fàcil. Igual no, no té la mateixa consistència que quan... No ens serviria, però bueno, per passar-ho bé una estona, igual sí. Per assajar, no, però... Bé. Bueno, recordem què vam fer en aquesta actuació. Sí, sí, anem a parlar de castells, que ens estem desviant molt del tema. Els anfitrions, els castellers de Solsona, van entrar a plaça amb dos pilars de 4. Uh-huh. Després van fer el 4 de 7, el 5 de 6 i el 3 de 6 per sota. I després, per acabar, pilar de 5 i tres pilars de 4 simultanis. Uh-huh. Després, els castellers de Caldes van entrar a la plaça amb un pilar de 4, van fer el 3 de 6, 4 de 6, 4 de 6 amb agulla i pilar de 4 de sortida. Uh-huh. I nosaltres, els castellers de Mollet, van fer el pilar de 4 per sota, d'entrada, el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6, 3 de 6 i pilar de 4 de sortida. Uh-huh. Tots els castells carregats i descarregats. I pilars. Tota la primera, cap intent desmuntat, cap... Uh-huh. Els de Caldes sí que recordar que van desmuntar un peu. Ah, sí, i tant, dos, sí. Dos. Dos. Dos peus. El primer i l'últim. Jo no me recordo l'últim. Ah, jo no me recordo l'últim. El primer també el van desfer. Però bueno, és allò típic d'això que està una miqueta desquadrat, ho baixes i tornes a muntar. Sí. Tampoc, no, no hi va haver cap problema. Uh-huh. Els de Solsona, doncs, celebren cada castell com si fos el millor castell de la seva vida. A mi em va fer molta gràcia perquè el 4, la veritat és que els hi va sortir i jo crec que van aguantar per orgull ja dels nervis de quan carregues el castell i dius ja el tenim que descarregar, però allò estava que es movia per tot arreu. I... Però bueno, va estar molt bé, eh? Van tindre una ardiada rodona i... Uh-huh. Home, com estic maco. No, per, no, mi, per mi el 3 de 6 per sota, per mi. Home. Per mi. A part, està jo, molt bé, eh? Jo em vaig enfilar un banc allà mirant a veure com ho feien. Sí, sí. Sobretot la posició de les agulles. Prenent apunts. Prenent nota i apunts. Sobretot la posició de les agulles i dels aixecadors. I bueno, molt maco, molt maco. A mi em agrada molt. Van fer una diada molt bonica, eh? Mm. I a part l'ambient, el que dèiem, de molt sa, també. Tant del poble en si, de la gent del poble, com dels propis castells. Bueno, i ens van tractar superbé i... Bueno, jo queixes no tinc cap. Sí, sí, i a més això, és que l'ambient aquest es contagiava, perquè els de Caldes feien un castell i el celebraven. Sí, com tothom allà, ui, cridant cada cop que vaig a més d'un castell. Nosaltres també, eh? Sí, sí, per això. Sí, és el que acabes fent. Sí, sí, sí, sí. I cantant allò de ea, ea, ea, punts suspensius. Que aquí Caldes no es va enrotllar, eh? No, no, no. I coses altres també m'encanta. Sí, sí. Bueno, hi ha un reportatge fotogràfic, com sempre, del Joan i la Mari. Mm-hmm. Fantàstic. I a mi el que em fa gràcia és que, a part de que les fotos són bones, és que ja fa humor i fins i tot amb els comentaris. Sí. Recordo, per exemple, la foto que ha fet des de dalt, que estem tots saludant, i es veu el Guifré, que està com... I està la Laura com dirigint-li, doncs el Guifré, la càmera és allà dalt. La veritat és que és fantàstic tenir dues persones com ells que ens facin el reportatge fotogràfic a posteriori i que ho pengin al Facebook. Mm-hmm. Bueno, ja per la companyia, no? Vull dir que molt bé. I tant. I a més, des de que venen, després de cada actuació, hi ha pica-pica, menjar, sopar o alguna cosa. Sí, l'han enganxat en una bona temporada. Sí, perquè me'n recordo al principi, hi ha pica-pica, algunes, i home, sí, algunes sí, doncs des que han vingut a totes. Molt bé, bé, molt bé. Doncs, bueno, anem a comentar la celebració aquesta atípica, sí, dels castellers, sí, de Solsona. Sí. Van fer... Es van posar com si fos en un 4, i saltaven. Saltaven a sobre i feien la voltareta. Allò que fan la volta i baixen per cap, de cap cap avall, i deixen els peus i poh! I llavors es queden els 4 així i van caient els 4. Com una el que flor, hi havia, el sí. Marcos i tota aquesta gent també ho feia. Mm. Però espectacular, eh? Jo no ho havia vist mai i dic, oi, que es trenquen el cap, perquè clar, si no s'agafen bé, salten per sobre i... El cop que van vindre aquí a Mollet, em penso que també ho van fer, eh? Sí? No recordo, però podria ser. Sí, pot ser. Però això va ser després de l'actuació. Després de l'actuació. Que anaven a sort, perquè si no... Sí, sí. Ja. Si no, al cap de colla, potser... Podien haver lesionat, sí, no? Durant l'actuació van intentar fer alguna torre petita o això a mi del carrer davant del bar. Ah, sí, això sí, ho recordo. Que al cap de colla van a picar el crustó. Els va renyar. Sí, sí, sí. Sí. Van ser aquests de la camisa blava, de la samarreta blava, que cantava. De l'ànima. Sí, sí. Mm. Però bueno, molt bé en general. Sí, sí, després també ara finalitza l'actuació, l'hora del toc de vermut, també uns balls allà, entre totes les colles, que déu-n'hi-do. Hi ha una cosa que s'està perdent, i a mi personalment no m'agrada gens. Després d'una actuació, sempre les gralles toquen un vermut, no? Sí. Sí, normalment. No? I, sí. I després ja es toca el que vulgui, no? Sí. Però s'està agafant la mania de tocar... La polca just quan acaba l'actuació, saps? I a mi personalment és una cosa que... I a més, la Gemma l'altre dia ho vam estar parlant i no ens agrada gaire, eh? Tens raó. No. Bueno, o sigui, s'ha de fer ens enfeixem i tot. Lo tradicional, no? I després ja els balls i tot el que faci falta, no? Però... Sí, sí, però s'està per acabar l'actuació... Vermut. Passa que el vermut a les a quarts de 10, doncs igual... El... Vermut abans de sopar. Bueno, home. Algú va fer gin tònic. Abans de sopar. Bueno, sí. I durant. I sopant. Bé, doncs després d'acabar l'actuació doncs ens vam dirigir cap al local on ens van oferir un sopar. Totes tres colles, hi havia amanida, hi havia... Una buti, botifarra, un tros de llom... Llom i cansalada. Per cadascun. Jo aquí tinc una queja. Sí. Dues. Una que no havia alioli. Que és una cosa que no costa res fer. Imperdonable. Sí. I una altra cosa, a mi em va semblar molt bé vendre la cervesa, no? O sigui, ells et posaven aigua i tu, si volies cervesa... La pagaves. O Coca-Cola, o Fanta, o no, només no. Cervesa. Només cervesa. Ah. Ells, bueno, per ells en tenien Coca-Coles i Fantas, però per vendre només hi havia cervesa. Jo que tengo... ¿Cómo se dice eso que hiciste tú, Wally? ¿Qué? Un davantal. Un davantal. Clar, el van deixar... Deixar-me sin Coca-Cola. El van deixar sense Coca-Cola i clar... Pues... Lo tenia que dir. No, però pobres, el que sí que hem de dir és que, bueno, es notava una mica que era primer aniversari, perquè sí. Van fer curs de tot, de cadires, o sigui, ens van tindre que deixar les seves cadires per nosaltres poder sopar asseguts. Mm. Després, quan ja ens l'havien gelat tot, van dir pel micro que si ens sobrava alguna cosa el podíem compartir amb ells, i clar, ja estàvem tots allò, pues ja ens hem fotut fins i tot l'amanida, amb la gana que teníem. Que... Aquest problema bueno. S'hagués pogut solucionar si ens haguessin trucat, perquè ni al Marc ni a mi ens han trucat dient quants hereu? O sigui, un cop estàvem allà, em van preguntar quants hereu? 60 persones, més o menys. Eren 60, més o menys. Mm-hmm. Perquè era un autobús que faltaven 4 o 5 places, més el que venien cotxes. I clar, a lo millor Caldes, esperaven que més o menys vinguessin els mateixos i va ser que no. Em sembla que a Caldes van vindre com a mínim 70 o 80 persones. Caldes els hi entra molta gent nova. Sí. Mm. Molta gent jove. Potser es van quedar una miqueta. Una miqueta de... Però bueno, que d'aquests errors se n'aprèn, no? Potser per l'aniversari següent ja no els hi passarà. Segur. Segur. No, però... Faltava el vinc, que no hem parlat. Però va estar molt bé, tot. Home, però això... Bueno, sí, jo suposo que se n'aprèn, no? Però el més normal és dir fem la festa dissabte i fem que s'obri, que tirem llarg per si s'obre i si s'obre, doncs diumenge continuem la festa. Però així pensem nosaltres. Home, nosaltres no hem fet diades en què després hem a acabat... A les 5 del matí. Empalmant amb la castanyada. Buà, i tant. I a lo millor s'ha hagut de congelar carn i l'hem fet després. Però l'any passat no? A les 5 del matí encara hi havia botifarres a la brasa. Bueno, estaven allà passant. L'any passat, el diumenge, vam sopar allà. Sí. Home, això es fa sempre. Bueno, sí, bueno, però l'any passat dèiem que no. Dèiem, va, tota la furgoneta, i quan estava tota la furgoneta, dèiem, va, sí, quedem-nos a sopar. Sí, bueno, sí que va haver-hi un amago de vamonos. Per què no ens quedem? Però va estar molt bé, sí, per això. Sí, l'ambient va estar molt xulo. A part, després vam fer un bingo i tal. Sí. El Mogues que hi va haver aquí, també. El Mogues quasi li toca, el pernil. Per dos o tres números, era un bingo. Quatre números li quedaven. Bueno, clar, el Mogues era això. Si en lloc d'un pernil hagués estat un quadre, sí que l'hagués tocat. Segur, me'n recordo gallet. Te'n recordes? Que bo va ser. Bueno, i va haver-hi un... havent acabat de sopar, que serien això gairebé les 12 de la nit, és quan l'autocar de la colla va tornar. Les 12, exacte. I van quedar uns quants allà, que els vam deixar com a representació de la colla pels concerts. Sí, hi havia gent que va anar directe amb cotxe i que evidentment va tornar amb cotxe. Bueno, hi ha algú que va portar allà l'esterilla i tot per dormir. Que no, que el Rubén venia d'esplai, d'acampada, i per això portava l'esterilla. Venia d'anar caminant a la platja. Sí, i de dormir. Però l'esterilla era per si es quedava dormint allà. Bueno, total, que ho vam passar molt bé. I que... El millor la tornada, amb algú. I que ens convidin l'any vinent, també, si volen. I això, que ens quedaran pocs minuts per comentar. Hem fet el comentari del camarero, però no... Total, que vam estar ràpidament l'hora i mitja de tornada del bus amb el camarero. Però només els grans, perquè la canalla ja dormia. Ens queixem de la canalla, però hi ha alguns grans que també... I la primera mitja hora del bus, jo i el Pedro no podíem parar de riure. Vull dir, ens va agafar la risa tonta, que quan ho recordo encara que segueixo rient. Estàvem al principi de tot, i ell i jo i el Paquirrin no podíem mirar-nos, o sigui, ens miràvem i seguíem rient i plorant en llàgrima viva. Sí, sí, doncs aquí... Jo gairebé d'aquest tema no em vaig ni adonar, però jo em vaig posar música tranquil·let, però crec que la nova incorporació de la colla va tenir un paper destacat. Sí, un paper estel·lar. Bueno, jo no recordo... Bueno, sí. Està bé que s'integri. Sí, que s'integri. Ens ho vam passar bé per vindre, també. I tant que sí, Bueno, no, però jo amb el Pedro reia per riure. Vull dir, sí. És que era del camarero. Però és que a Pedro, quan li entra la risa floja, esa, te tienes que reír. És que el riure del Pedro... No, és que a més encomana molt. I és que jo no podia parar de riure, fins i tot. Vaig dir, deixo d'admirar-te, em giro... Si no, no respiro. Si no, respiro. Sí, vaig acabar amb mal de cap i tot, de tant riure. Vull dir... Quan és perillós el riure del Pedro és quan li dona aquest riure a mig d'una pinya que tremola tot el castell. Mira, el Pedro està rient per Facebook. Està dient ja. El que passa que el Pedro ja... Demà al matí me'l trobaré a la feina. Encara riurà. No, la veritat és que va ser molt divertit. Molt divertit. A sobre el Paquirrin també té que jo ja... Se l'enganxa, se l'incomana ràpidament, i l'Anna darrere també estava per allà, també la pobra ens estava mirant i no parava de riure també. El Joan i la Maria estan gairebé plorant, darrere. També de riure. Però reien de lo del camarero. Ja. Bueno, és que jo això s'ha de fer també, s'ha de dir, sense mirar el mòbil, Per què? Perquè hi ha gent que estaria la xuleta. Sí, que ho reien tot d'allà. Toni? Tot, no? A veure... Algunes. Sí. Bueno. A veure, s'estava documentant. No, anem a dir la veritat. Tots estàvem cantant allò amb la guasa, ja, i el fastidioso de Joanet es va aixecar i li va dir al conductor, per favor, quita la música. I ja, clar, quan va tot el bus en silenci, va ser com un apagón que ens va entrar tots i vamos a cantar pa putear al Joanet, ja. No, però el camarero va ser bon. Bueno, va ser entremig. Sí, va ser entremig. Però va estar molt bé. Total, un... Bona actuació, ens ho vam passar molt bé, bona tornada. I recordem, ens queden 3 minutets, la propera cita que tenim, que és aquest dissabte, que participarem en els actes de la Diada de la Revetlla de Sant Joan, amb un pilar que farem a la rebuda, dos pilars que farem a la rebuda de la Flama del Canigó, a la plaça Catalunya, crec a les 8 del vespre. Sí, em sembla que sí. I a part participarem també fent el cercavila de després, quan acabin les sardanes, farem un cercavila fins a Calestrada. I després també, doncs això, tindrem allà el sopar, soparem qui vulgui que porti el seu sopar. No? Direm des d'aquí que, com a president, que la colla ens ha de dir, o sigui, la gent de la colla ens ha de dir si vol participar al sopar o no vol participar, perquè hem de reservar taules. Cadires i taules. El menjar el porta cadascú. Sí, i recordem també que és només per entitats que organitzen tot l'acte. Perquè no vingui... Sí, recordo que l'any passat va haver-hi problemes d'espai per això, perquè quan vam arribar allà ens vam trobar gent allà a les taules, quan les taules se suposava que estaven reservades per les entitats que participaven. Bueno, pues sí. Doncs... Bueno, només un parell de coses. Recordar que ens van regalar un fantàstic quadre record als castellers de Solsona. El té el Joanet. Hi ha una foto penjada al nostre Facebook. també comentar que el Joan Manuel Sánchez ens està sentint. Diu, acabo d'arribar a casa i ja us estic escoltant. El nostre fotògraf oficial. I també recordar que... Hola! I també recordar que aquesta setmana hem encetat una nova activitat que, mira, allò, ens la vam treure de la màniga, com aquell qui diu. Sí, perquè no estava pensada i vaig dir, mira, va, comencem-lo així. I és que, periòdicament, cada X dies anirem penjant una foto al Facebook. Fotos històriques. Fotos històriques. Sí. Hem trobat ja algun castell històric que ens ha agradat, eh? Però... I que, periòdicament, cada X dies anirà sortint una foto. Però això pot ser molt perillós, eh? O sigui, s'ha d'anar molt de compte amb el que es penja. Sí, a veure quines fotos, eh? Que després de la ràdio... Jo sóc, jo les aniré penjant i jo decideixo qui. No, el que fa... Qui no, sortirà i qui no, deixarà sortir. No, perquè si te pierden el respeto, Roger. No, fa gràcia perquè això era, surt la foto i la gent comenta més. Això deu ser d'aquest any i fan... I els guanya, i qui digui l'any correcte té una cervesa pagada el dia, aquell divendres assaig. No pagues tu, no? Apago jo, si fa falta. Doncs vinga, el Dani ens està fent fora amb la sintonia. Per tant, ens acomiadem aquí al Plaça de Nou i ens trobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu. Adéu.